ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการต่อไปนี้เป็นผู้ควรแก่สิ่งของคำนับคืออาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับคือปาหุเนโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีคืออัญชลีกรณิโยเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าคืออนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะก็ทำเจ็ดประการเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นธรรมมันอยู่คือผู้รู้จักธรรม 2. เป็นอัตถันอยู่คือผู้รู้จักอัตถะ 3. เป็นอัตตันอยู่คือเป็นผู้รู้จักตน 4. เป็นมัตตัญญูคือผู้รู้จักประมาณ 5. เป็นกาลัญญูคือผู้รู้จักการ 6. เป็นปริสัญญูคือผู้รู้จักบริษัทและ 7. เป็นปุคละปะโรปรัญญูคือรู้จักเลือกคบคนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้เป็นผู้รู้จักธรรมะคือธรรมัญญูเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้ธรรมะคือสุตตะเคยะไวยากรณ์คาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมะเวทละหากบุคคลไม่พึงรู้จักธรรมะคือสิ่งที่เป็นพระสูตรเป็นคาถาเป็นไวยากรณ์เป็นคำอุทานหรือเป็นบทสนทนาเป็นต้นเหล่านั้นแล้วเราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นธรรมมันอยู่คือผู้รู้จักธรรมแต่เพราะบุคคลรู้จักธรรมคือที่เป็นพระสูตรเป็นต้นนั้นฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นธรรมมันอยู่ด้วยประการฉะนี้ก็บุคคลเป็นผู้รู้จักอัตถะหรืออัตถันอยู่เป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้จักเนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาษิตนี้หากบุคคลไม่พึงรู้เนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาษิตนี้แล้วเราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นอัตถันอยู่คือผู้รู้จักอัตถะแต่เพราะบุคคลรู้เนื้อความแห่งภาษิตนั้นว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาษิตนี้ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักอัตถะหรืออัตถันอยู่ภิกษุเป็นธรรมบัญญูเป็นอัตถันอยู่ด้วยประการฉะนี้ก็บุคคลเป็นผู้รู้จักตนคืออัตตัญญูเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้จากตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาและปฏิภาณเพียงเท่านี้ถ้าบุคคลไม่พึงรู้จากตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิภาณเพียงเท่านี้เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักตนหรืออัตตัญญูแต่เพราะบุคคลรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาและปฏิภาณเพียงเท่าไรฉะนั้นเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักตนคืออัตตัญญูบุคคลเป็นธรรมัญญูเป็นอัตถัญญูเป็นอัตตัญญูด้วยประการฉะนี้ก็บุคคลเป็นมัตตัญญูคือผู้รู้จักประมาณเป็นอย่างไรเล่าคือในธรรมวินัยนี้บุคคลเป็นผู้รู้จักประมาณในการรับจีวรรับบิณฑบาตรับเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการ คือปัจจัยทั้งสี่หากบุคคลไม่พึงรู้จักประมาณในการรับปัจจัยทั้งสี่เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นผู้รู้ประมาณคือมัตตัญญูแต่เพราะบุคคลรู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักประมาณคือมัตตัญญูบุคคลเป็นธรรมัญญูเป็นอัตถัญญูเป็นอัตตัญญูเป็นมัตตัญญูด้วยประการฉะนี้ก็บุคคลเป็นผู้รู้จักการคือกาลัญญูเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลในธรรมะวินัยนี้ย่อมรู้จักการว่านี้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรนี้เป็นการหลีกออกเร้นหากบุคคลไม่พึงรู้จักการว่านี้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรนี้เป็นการหลีกออกเร้นเราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักการหรือกาลัญญูแต่เพราะบุคคลรู้จักการว่านี้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรนี้เป็นการหลีกออกเร้นเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักการคือกาลัญญูบุคคลเป็นธรรมัญญูอัตถัญญูอัตตัญญูมัตตัญญูกาลัญญูด้วยประการฉะนี้ก็บุคคลเป็นผู้รู้จักบริษัทหรือปริสันอยู่เป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักบริษัทว่านี้เป็นกษัตริย์บริษัทนี้เป็นคฤหบดีบริษัทนี้เป็นสมณะบริษัทในบริษัทนั้นเราพึงเข้าไปหาอย่างนี้พึงยืนอย่างนี้พึงทำอย่างนี้พึงนั่งอย่างนี้พึงนิ่งอย่างนี้หากบุคคลไม่รู้จักบริษัทว่านี้เป็นกษัตริย์บริษัทนี้เป็นคฤหบดีบริษัทเป็นต้นเราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักบริษัทแต่เพราะบุคคลรู้จักบริษัทว่านี้เป็นกษัตริย์บริษัทนี้เป็นคฤหบดีบริษัทในบริษัทนั้นพึงเข้าไปหาอย่างนี้พึงยืนอย่างนี้พึงทำอย่างนี้พึงนั่งอย่างนี้พึงนิ่งอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้รู้จักบริษัทคือปริสันอยู่บุคคลเป็นธรรมัญอยู่อัตถัญอยู่อัตตัญอยู่มัตตัญอยู่กาลัญอยู่และปริสันอยู่ด้วยประการฉะนี้ก็บุคคลเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนคือปุคละปะโรปะรัญญูเป็นอย่างไรคือบุคคลในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วนสองคือบุคคลสองจำพวกคือพวกหนึ่งต้องการเห็นพระอริยเจ้าอีกพวกหนึ่งไม่ต้องการเห็นพระอริยเจ้าบุคคลที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ต้องการเห็นพระอริยะพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ต้องการเห็นพระอริยะมีสองจำพวกคือพวกหนึ่งต้องการฟังพระสัทธรรมพวกหนึ่งไม่ต้องการฟังพระสัทธรรมพวกที่ไม่ต้องการฟังพระสัทธรรมพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ต้องการฟังพระสัทธรรมพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆในบุคคลผู้ที่ต้องการฟังพระสัทธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งตั้งใจฟังธรรมพวกหนึ่งไม่ตั้งใจฟังธรรม บุคคลที่ไม่ตั้งใจฟังธรรมพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆในบุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งฟังแล้วทรงจำธรรมะไว้ได้พวกหนึ่งฟังแล้วไม่ทรงจำธรรมไว้ก็บุคคลที่ฟังแล้วไม่ทรงจำธรรมะไว้พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ฟังแล้วทรงจำธรรมะไว้ได้พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆก็ในบุคคลที่ฟังธรรมแล้วทรงจำไว้ได้ก็มีอีกสองจำพวกคือพวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้อีกพวกหนึ่งไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ตนทรงจำไว้บุคคลที่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆก็ในบุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ก็ยังมีอีกสองจำพวกคือพวกหนึ่งรู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพวกหนึ่งหารู้อัตถะหารู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลที่ไม่รู้อัตถะไม่รู้ธรรมะแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่รู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่รู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็มีอีกสองจำพวกคือพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วนสองอย่างนี้แหละจึงจะเป็นปุคคละปะโรปรัญญูคือผู้รู้จักคบคนภิกษุทั้งหลายบุคคลใดประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่สิ่งของกำนับเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าธรรมมัญญูสูตรในอังคุตตรนิกายเล่มที่23ข้อที่65จบและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้สิ่งที่เป็นแม่บทที่ยกมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้เลยเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังให้นึกถึงจุดประเด็นที่ว่าเอ๊ะเราจะเอาไปทำเราจะเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรเพราะว่าแค่ถ้าฟังเฉยๆฟังนี่มันก็ดีแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ฟังแล้วให้จำให้ได้ด้วยจำได้นี่ก็ดีแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ดีจำได้แล้วก็ให้มาใคร่ครวญด้วยใคร่ครวญแล้วก็ให้ทำด้วยเอามาทรงไว้ในใจด้วยก็จะเป็นความดีความงามมากขึ้นไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นมันก็จะไม่ทำอันตรายเราได้นั่นคือการเรียนรู้การใช้เวลามาในการศึกษาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเราก็เป็นเหมือนงูพิษ ที่มีอันตรายได้เป็นภัยได้แต่ถ้าจะเอามาใช้ประโยชน์ก็ได้เหมือนกันในการที่เราจะรู้จักเอางูพิษนี้มาใช้ประโยชน์จากมันนั่นคือตรงที่เราให้มีการปฏิบัตินั่นเองเพราะถ้าไม่มีการปฏิบัติมาเล่นมาจับมันเนี่ยมันเป็นอันตรายมันอาจจะแว้งกัดเราทําเราให้เกิดภัยขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ธรรมะข้อใดๆในระหว่างให้มีการปฏิบัติให้กลับมาที่ตัวแม่บทให้ได้ในพระสูตรที่ยกมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยท่านผู้ฟังถ้าในเรื่องของการกลับมาที่ตัวแม่บทการแปลในสำนวนต่างๆแล้วก็การที่จะนําไปสู่การปฏิบัติพระสูตรนี้ชื่อว่าธรรมมันอยู่สูตรเป็นเรื่องที่มาในพระไตรปิฎกเล่มที่23อยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายนี่เป็นเรื่องที่เขาร้อยเรียงเรียบเรียงเป็นข้อเป็นข้อมาละเป็นเหมือนกับพวงมาลัยที่เป็นดอกไม้เขาก็ร้อยกันมาให้เป็นพวงจัดหมวดหมู่เอาไว้แต่หมวด4หมวด5ที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยคือหมวด7เป็นธรรมะ7ข้อด้วยกันที่ท่านผู้ฟังฟังพระสูตรเนี่ยนะคือธรรมมันอยู่คือผู้รู้จักธรรมะอัตตันอยู่คือผู้ที่รู้จักอัตตะอัตตันอยู่รู้จักตนธรรมตันอยู่คือรู้จักประมาณกาลันอยู่ก็รู้จักการเวลาบริสันยูก็รู้จักบริษัทและการรู้จักเลือกคบคนเนี่ยก็คือบุคละปะโรปรัญญูนั่นคือศัพท์บาลีบางทีเราไม่เข้าใจก็ยกไว้ก่อนก็ได้เราก็มาทําความเข้าใจตรงที่เป็นภาษาไทยตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันจึงต้องใช้ความเฉียบคมนิดหนึ่งเพราะว่าในคําว่าธรรมมันอยู่ที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยนะในพระไตรปิฎกนะหลายๆคนหลายๆท่านก็แปลไม่เหมือนกันบางคนก็แปลว่าเป็นผู้รู้จักเหตุบางคนก็แปลว่ารู้จักธรรมะเอ๊ะแล้วธรรมมันอยู่มันกลายเป็นผู้รู้จักเหตุได้ยังไงใช่ไหมบางคนจะมีความสงสัยเพราะรูปมันก็ออกมาอยู่แล้วว่ามันคือรู้จักธรรมะหรือคำว่าอัตถันอยู่นะอัตถันอยู่นะคือมาจากคำว่าอัตถะเนี่ยนะบางคนก็จะแปลว่ารู้จักผลเราจะเคยได้ยินหมวดธรรมะอื่นๆเช่นสัพพุริสธรรมเขาก็แปลว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัทแต่ธรรมะ5ข้อเนี้ยเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านพระสารีบุตรมีจึงทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะประกาศธรรมจักรไปได้แต่ซึ่งตรงบาลีเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าธรรมมันอยู่แล้วก็อัตถันอยู่แต่ซึ่งมันน่าจะแปลว่ารู้จักธรรมรู้จักอัตถะพระพุทธเจ้าก็อธิบายความไว้ว่าอย่างนี้เหมือนกันแต่ทําไมในพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่แปลเป็นภาษาไทยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านใช้คําว่ารู้จักเหตุแล้วก็รู้จักผลในพระไตรปิฎกฉบับของมหามงกุฎราชวิทยาลัยเนี่ยก็ใช้คํานี้เหมือนกันรู้จักเหตุรู้จักผลเหมือนกันแล้วถ้าเราไปดูในหนังสือนวโกวาทของพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิตญาณวโรรสท่านก็ใช้คําว่ารู้จักเหตุรู้จักผลเหมือนกันแต่พอมาดูในเล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยท่านก็แปลว่ารู้จักธรรมรู้จักอัตถะคือความหมายนะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ท่านเขียนไว้ในหนังสือธรรมบรรยายของท่านเนี่ยท่านก็ตีความไว้2 อย่างเหมือนกันจะรู้จักเหตุก็ได้รู้จักธรรมก็ได้คือธรรมัญญูเนี่ยนะส่วนอัตถัญญูจะแปลว่ารู้จักผลรู้จักอัตถะก็ได้ในอัตถกถาปัญจกนิบาตที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสารีบุตรว่าเป็นผู้ที่สามารถประกาศมุนธรรมจักรไปได้เนี่ยก็ให้คำอธิบายไว้อย่างหนึ่งอันนั้นเปรียบเทียบกับพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาก็เป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัทโดยเปรียบเทียบไว้ก็ให้ความหมายไปอีกอย่างหนึ่งดังนั้นมันจะแปลว่ายังไงกันแน่คำนี้ในที่นี้ที่ท่านแปลว่ารู้จักเหตุรู้จักผลเนี่ยท่านเอามาจากไหนเพราะว่าแม้แต่ในอรรถกถาที่เป็นภาษาบาลีเองเนี่ยก็ไม่ได้มีคำนี้ท่านผู้ฟังแล้วยิ่งโดยพุทธพจน์คือตรงที่เป็นบาลีเนี่ยใช้คำว่าธรรมมันอยู่ใช้คำว่าอัตถันอยู่อันนี้พระพุทธเจ้ายกหัวข้อขึ้นมาเองนะแล้วก็อธิบายไว้เองด้วยว่าที่รู้จักธรรมเนี่ยคือไล่ไปเลยคือพุทธพจน์มีองค์9เนี่ยพระสูตรคาถาไวยากรณ์เรื่องที่เป็นชาดกบทสนทนาเรื่องเล่าคำอุทานนั่นที่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่า สุตตะเคยะไวยากรณะคาถาอุทานพวกเนี้ยอันนี้คือรู้จักธรรมะเป็นธรรมัญญูเอาแล้วไอ้คำว่ารู้จักเหตุรู้จักผลเนี่ยมาจากตรงไหนแต่เราอาจจะเคยได้ยินครูบาอาจารย์หรือว่าหนังสือหลายเล่มที่เขาแปลกันมาอธิบายความก็ฟังดูเข้าทีเหมือนกันในเรื่องของคำว่ารู้จักเหตุรู้จักผลตรงนี้ข้อความที่อธิบายตรงนี้ท่านผู้ฟังมีมาในหนังสือที่เรียกว่าปฏิสัมภิทามรรคอันนี้ก็เป็นอรรถกถาเหมือนกันนะท่านขยายความไว้คำว่าอรรถเนี่ยเขาให้ความหมายว่าโดยย่นย่อก็ได้แก่ผลแห่งเหตุนะอรรถเนี่ยนะเขาให้ความหมายว่าโดยย่นย่อก็ได้แก่ผลแห่งเหตุธรรมะก็ได้แก่ปัจจัยที่จะนำให้เกิดผลต่อไปในที่นี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลมาในสมัยพระไตรปิฎกฉบับหลวงเนี่ยก็จึงไขความจากหนังสือของปฏิสัมภิทามรรคจึงได้คำที่เรียกว่ารู้จักเหตุนะเป็นคำแปลของธรรมัญญูรู้จักผลเป็นคำแปลของอรรถัญญูแต่โดยพุทธพจน์จริงๆแม่บทเดิมที่หมายให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ชัดเจนนะว่ารู้จักอรรถะคืออะไรรู้จักธรรมะคืออะไรก็ที่อ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านพุทธพจน์เนี่ยท่านผู้ฟังที่เป็นพระสูตรเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยการแปลเราก็ต้องดูด้วยแต่ว่าบางทีมาจากคำแปลตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยทำไมเขาถึงแปลอย่างนั้นเขาให้ความหมายมายังไงข้อมูลการพิจารณาต่างๆเนี่ยท่านคิดอย่างไรท่านถึงแปลมาอย่างนั้นนั่นแปลว่าอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่อยู่แล้วนี่มันเป็นเรื่องที่น่าเดือดร้อนใจมากไม่อยู่ที่จะมาไขความทําความแจ่มแจ้งอะไรต่างๆแต่เมื่อท่านไม่อยู่เนี่ยหลักฐานข้อมูลเขาก็มีมาเท่าที่มีเพราะฉะนั้นพอเราศึกษาทําความเข้าใจดูว่าอ๋อจริงๆพุทธพจน์เป็นอย่างนี้ท่านอธิบายคําของท่านไว้อย่างนี้เวลาแปลออกมาออกแปลออกมาเป็นอย่างนี้แต่เราควรจะมาทําความเข้าใจตรงนี้ให้เกิดความแจ่มแจ้งแล้วในธรรม7ข้อนี้ท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรเนี่ยเรียกว่าเป็นสัปปุริสธรรม7อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาในสังคีติสูตรนะที่เป็นตัวอย่างที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยทำการรวบรวมธรรมะจัดหมวดหมู่เอาไว้เป็นข้อแต่หมวด1หมวด2หมวด3หมวด4ไล่มาจนถึงหมวด7ก็ได้กล่าวกันว่าสัปปุริสธรรม7ขึ้นแล้วก็มีเนื้อหา7อย่างนี้เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าโดยพุทธพจน์แล้วคำว่าสัปปุริสธรรมเนี่ยจะไม่ได้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกไว้ในที่นี้แต่เพียงพูดว่าด้วยทำ7ข้อนี้จะทำให้เกิดผลก็คือเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ยากเกินไปฟังพุทธพจน์ในขั้นตอนเบื้องต้นแล้วก็พอจะเข้าใจได้แล้วรู้จักธรรมะคือธรรมัญญูเนี่ยก็รู้จักว่าอะไรเป็นพระสูตรอะไรเป็นพระสูตรอะไรเป็นพระวินัยหมดนี้มาตรงไหนคำอุทานคาถาอะไรต่างๆเรารู้จักศึกษาธรรมะในหมวดต่างๆเหล่านี้อันนี้คือเรื่องของธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ก็คือพระสูตรไวยากรณ์คาถาคำอุทานในที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้เข้าใจบริบทของเรื่องราวนั้นๆนั่นคือไม่ใช่ว่ารูดศึกษาหรือว่าเหมาไปหมดไม่ได้ต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้นะที่ว่ารูดเนี่ยก็คือว่าอ่านแบบตัดตอนมาเฉพาะประโยคเดียวแล้วก็คิดว่าอันนี้เบ็ดเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ดูบริบทเนื้อหาโดยรอบอันนี้จะทำให้พลาดได้ปฏิการตีความธรรมะเนี่ยตัดมาแค่ย่อหน้าเดียวหรือว่าดูแบบข้ามเนี่ยมันจะทำให้พลาดได้ก็ต้องละเอียดรอบคอบไม่ละหลวมในเรื่องของธรรมะตรงนี้ส่วนในเรื่องของอรรถะนะเป็นผู้รู้จักอรรถะเนี่ยก็ต้องรู้จักความหมายแห่งถ้อยคำนั้นนะไม่ใช่จะเอาตามตัวหนังสืออย่างเดียวหรือว่าตัวหนังสือบางทีมีอรรถะที่มีความหมายลึกซึ้งเชื่อมโยงไปยังพระสูตรต่างๆอะไรบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็อย่าเอามาเกี่ยวกันอะไรบางทีที่มันต้องเกี่ยวข้องกันก็ต้องเอาไปเกี่ยวกันก็ต้องรู้จักอรรถะคือความหมายแห่งถ้อยคำเนี้ยว่าคำพูดตรงเนี้ยไม่ได้หมายความตามตัวอักษรอย่างนั้นนะแต่หมายความโดยความหมายอย่างนี้อย่างนี้หรือข้อความที่มีความหมายอย่างนี้อย่างนี้มีความหมายที่2ที่3ไปอย่างนั้นอีกนะในที่นี้ไม่ได้เอาความหมายที่1แต่เอาความหมายที่3ตรงนั้นอันนี้เราต้องรู้จักอรรถะตรงนี้ นี่คือในข้อที่สองส่วนในข้อรู้จักตนนะตัญญูเนี่ยคือรู้จักว่าตัวเองมีคุณธรรม6ข้อนี้อย่างไรคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาและปฏิภาณนะ6ข้อนี้เรามีคุณธรรม6ข้อนี้อย่างไรอย่างไรคำว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงการที่รู้จักจะปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้คือปัญญาส่วนปฏิภาณนี่คือความฉลาดหลักแหลมแต่สองในยานี้จะไม่เหมือนกันบางคนจะเข้าใจว่าปัญญานี่คือความฉลาดหลักแหลมแต่พระพุทธเจ้าแยกมาในที่นี้ใช้คำว่าปฏิภาณส่วนปัญญาในที่นี้ใช้ความหมายถึงการที่เห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับนี่คือปัญญาศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญามีมากน้อยเท่าไหร่อันนี้รู้จักตนละรู้จักตนว่ามีประมาณเท่านี้เท่านี้แล้วไปทำอะไรนั่นคือเพื่อที่จะไม่ให้ยกตนข่มท่านนั่นเองไม่ให้ตีตนเสมอท่านถ้าเรามีมากก็อย่าข่มคนอื่นถ้าเรามีน้อยก็ต้องรู้จักพัฒนาตนนี่คือการรู้จักตนอัตตัญญูรู้จักประมาณท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามัตตัญญูคือรู้จักประมาณในเรื่องของปัจจัย4ในการรับในการบริโภคในที่นี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าในการรับอย่างเดียวรับปัจจัย4เนี่ยต้องรู้จักพอประมาณอันนี้ก็รวมถึงการบริโภคด้วยท่านผู้ฟังรับมาแล้วบริโภคอย่างไรไม่ให้มันมากไม่ให้มันเป็นภัยอาหารบางอย่างใช้มากเกินไปมีมากเกินไปก็ไม่ดีก็ต้องรู้จักประมาณคือมัตตัญญูผู้ที่รู้จักการคือรู้จักเวลาที่เหมาะสมว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เรียนนะฟังธรรมนะสอบถามปัญหานะเวลานี้ต้องปรารภความเพียรแล้วนะปฏิบัติออกหลีกเร้นนะคือขวนขวายฟังธรรมะแล้วก็ดีแล้วก็ต้องมีเวลาปฏิบัติด้วยต้องมีการแบ่งเวลาให้ถูกการทำงานจุดไหนจุดไหนต้องแบ่งเวลาให้ดีถึงจะเป็นคนที่ปฏิบัติดีได้นี่คือการลันยูผู้รู้การส่วนการรู้จักบริษัทคือปริสันยูก็รู้จักว่าบริษัทเนี้ยเป็นยังไงยังไงแล้วก็ต้องเข้าอย่างไรพูดอย่างไรยืนอย่างไรสนทนาอย่างไรเข้าไปหาอย่างไรเพราะว่าแต่ละกลุ่มคนก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาการไปในบ้านก็ธรรมดาไปธรรมดาแต่ถ้าเป็นที่ประชุมใหญ่หรือว่าเป็นการแสดงธรรมหรือว่าเป็นงานอีเวนต์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีการเข้าไปก็ต้องมีระเบียบวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปเหมือนกันดังนั้นต้องรู้จักท่าทีรู้จักบริษัทที่มีความเหมาะสมคือปริสันอยู่รายละเอียดที่สำคัญที่ว่าเป็นไฮไลท์ของพระสูตรนี้เลยท่านผู้ฟังอยู่ตรงข้อสุดท้ายนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนคือปุคละปะโรปรัญญูการรู้จักเลือกคบคนเนี่ยพระพุทธเจ้าแหมแยกแยะแจกแจงได้ละเอียดมากนั่นคือไล่มาตั้งแต่เอาคนที่มันไม่ต้องการเห็นพระอริยเจ้าก่อนน่ะพวกนี้เอาออกไปซะอย่าไปคบคนพวกนี้จะคบคนก็คบคนผู้ที่ต้องการเห็นพระอริยเจ้าแล้วก็ไม่ใช่จะคบได้ทั้งหมดนะผู้ที่ต้องการเห็นพระอริยเจ้าผู้ที่ต้องการแบบเห็นคนเขาทำความดีจิตใจโน้มน้อมไม่ในทางความดีเนี่ยยังมีพวกที่จิตใจโน้มน้อมมาแล้วแต่ไม่อยากฟังธรรมก็มีเราอย่าไปคบคนพวกนั้นให้มาคบคนพวกที่เขามีใจอยากจะฟังธรรมด้วยนะอยากเห็นพระอริยเจ้าแล้วก็อยากฟังธรรมด้วยแต่มีความต้องการในการฟังธรรมก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคบได้ก็ต้องคบคนที่ไปฟังแล้วเนี่ยตั้งใจฟังด้วยเพราะว่าบางคนไปฟังแล้วก็ไม่ตั้งใจฟังคุยเล่นบ้างไม่สนใจหลับบ้างหรือว่าทำอย่างอื่นบ้างไปวัดเขามีให้ฟังธรรมอันนี้ก็ไปเข้าครัวทำงกไม่รู้จักฟังเทศฟังธรรมพวกนี้ก็ถ้าจะให้เลือกก็ต้องเลือกคบคนที่เขารู้จักตั้งใจฟังธรรมและพวกที่รู้จักตั้งใจฟังธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคบได้นะเพราะว่ารู้จักตั้งใจฟังธรรมบางทีฟังเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาฟังเข้าหูขวาไปไหนไม่รู้ไม่ได้อยู่ในสมองจำไม่ได้ก็ต้องคบกับพวกที่เขาจําได้ฟังธรรมแล้วก็จําได้ดีอันนี้แต่พวกที่ไปฟังธรรมแล้วตั้งใจฟังแล้วจําได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคบได้ทุกคนนะเพราะว่าพวกที่ไปฟังธรรมตั้งใจฟังแล้วจําได้เนี่ยบางพวกก็ไม่รู้จักใคร่ครวญพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมนั้นอย่างดีไม่รู้จักใคร่ครวญจําได้แล้วก็เป็นเหมือนนกแก้วนกขุนทองแต่พวกที่ทรงจําได้แล้วรู้จักใคร่ครวญพิจารณาเนื้อความจากสิ่งที่เราได้ฟังทำให้มันเป็นความรู้อันนี้ก็ควรคบคนประเภทนี้อันนี้ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่า ผู้ที่ฟังธรรมทรงจำได้ใคร่ครวญจนเกิดเป็นความรู้อธิบายบอกได้แล้วจะครบได้ทุกคนนะเพราะพวกที่มีความรู้ฟังได้อธิบายดีเนี่ยบางทีไม่ปฏิบัติก็มีนะไม่รู้จักทรงเนื้อความแห่งธรรมไว้นำมาทำมาปฏิบัติเนี่ยไม่ทำแต่เราก็ไม่คบคนพวกนี้แต่มาคบคนที่ฟังแล้วทรงจำแล้วพิจารณาใคร่ครวญจนเป็นความรู้แล้วทำแล้วปฏิบัติทำแล้วปฏิบัติแล้วให้เกิดเป็นปัญญาของตัวเองจากสิ่งที่ได้ฟังมาจนใคร่ครวญเกิดเป็นความรู้จากความรู้เอามาทำมาปฏิบัติจนเกิดเป็นปัญญาเกิดขึ้นเฉพาะตนอันนี้มันดีแต่ควรคบคนประเภทนี้แต่พวกที่มีปัญญาจากการปฏิบัติของตนเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าควรจะคบได้ทุกคนนะท่านผู้ฟังเพราะว่าปฏิบัติเองทำเองแล้วไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็มีแต่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวพวกแบบนี้ก็มีเราก็ควรจะมาคบกับคนที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นด้วยแต่ตัวเองทำเองได้ประโยชน์เอามาฝึกสอนบอกผู้อื่นให้เกิดประโยชน์ด้วยอันนี้จะดีมากเลยต้องคบคนที่เป็นเหมือนกับหัวกะทิตรงนี้และที่พูดมาเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าพวกที่ฟังทำแล้วจำไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีตรงที่เขาฟังทำแต่ตรงที่เขาจำไม่ได้เนี่ยมันไม่ดีไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องควรจะสรรเสริญด้วยคุณข้อที่เขาได้มีการฟังธรรมแต่ก็ควรติเตียนในข้อที่เขาทรงจำไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะเราต้องรู้จักการแยกแยะธรรมะในข้อนี้ในหมวดธรรมที่เรียกว่าธรรมมันอยู่สูตรนี้ในระบบฟังลองอ่านก็ได้ครวญฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งโดยไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com เนี่ยสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ง่ายปฏิบัติได้ทันทีและเราดูตัวเองก็ได้พิจารณาดูผู้อื่นก็ได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร